Radio 1. Tielke Teertstra. Goedemiddag. Dit uur in Nieuws & Co. Een messendatabank van het NFI is een nieuwe poging om grip te krijgen op het messengeweld onder jongeren. Waarom is dat toch zo moeilijk? En het Openbaar Ministerie gaat Ali B. en Jeroen Rietbergen vervolgen voor seksueel misbruik bij tv-programma The Voice of Holland. Daarover al meer in het NOS-journaal met Kirsten Klomp. Ali B. en Jeroen Rietbergen worden vervolgd voor seksueel misbruik bij The Voice, heeft het OM bekendgemaakt. Ali B. en Rietbergen worden niet bij hun naam genoemd. Het OM heeft het over een man van 41 uit Almere en een man van 51 uit Huizen. Het gaat om zedenfeiten uit 2014 en 2018. De ene man wordt ervan verdacht dat hij zedenfeiten heeft gepleegd met 3 slachtoffers en de andere man met 1 slachtoffer. En van die 4 slachtoffers zijn er 2 betrokken bij The Voice of Holland. Marco Borsato, die ook in opspraak kwam, hoeft niet voor de rechter te komen omdat er te weinig bewijs is. En de zaak kwam aan het licht na een uitzending van het YouTube-programma Boos. Daarin zeiden tientallen vrouwen dat ze zijn lastiggevallen door coaches Ali B. en Marco Borsato en bandleider Jeroen Rietbergen. Nederland geeft Oekraïne op termijn 2 mijnenjagers. Schepen die zeemijnen kunnen opsporen en onschadelijk maken. Dat heeft minister van Defensie Ollongren gezegd tijdens een bezoek aan de Oekraïnse havenstad Odessa. De mijnenjagers moeten vanaf 2025 helpen de scheepvaartroute vanuit Odessa over de Zwarte Zee veilig te maken. Die route is belangrijk voor onder meer de graanschepen die Oekraïens graan naar het buitenland brengen. Nederland heeft ook ander materieel toegezegd, zoals radars die drones kunnen zien aankomen. 2 meisjes van 12 en 13 worden verdacht van het doden van een ander meisje van 12 in de buurt van Keulen in Duitsland. Het slachtoffer kwam niet thuis na een bezoek aan een vriendin. Volgens de Duitse politie is het slachtoffer met geweld om het leven gebracht. Medewerkers in het streekvervoer gaan morgen voorlopig voor het laatst staken. Daarna stoppen de stakingen 1,5 week in de hoop dat bemiddelaars de cao-onderhandelingen vlot kunnen trekken. Staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur baalt dat er wordt gestaakt op de verkiezingsdag. Een drinkwaterbedrijf Dunea gebruikt voorlopig geen water meer uit de Maas, omdat er in het water van de rivier te veel van een bestrijdingsmiddel is gevonden. Het waterbedrijf, dat in het westen van Zuid-Holland actief is, is overgeschakeld op water uit de Lek. Volgens minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken is de termijn waarbinnen Syriërs en Turken een visum kunnen aanvragen flink korter geworden. Gisteren meldden familieleden en advocaten dat er maar weinig mensen versneld naar Nederland hebben kunnen komen en dat er nog steeds lange wachttijden zijn. Maar dat klopt niet, zegt Hoekstra. Op dit moment is het zo dat de mensen die aangeven, ja, maar ik hoor bij de getroffenen, dat die een paar dagen moeten wachten op een afspraak en vervolgens binnen een week geholpen zijn. Dus die zijn dan binnen 10 dagen, zijn die, dus echt veel sneller dan de reguliere procedure, zijn die geholpen. Het kabinet maakte kort na de bevingen bekend dat getroffenen die enige tijd bij familieleden in Nederland willen verblijven een snellere procedure kunnen doorlopen, maar dat de criteria wel hetzelfde blijven. De Hoekstra zei in de Kamer dat inmiddels 177 mensen versneld een visum hebben gekregen. Het gaat om 173 Turken en 4 Syriërs. De bewoners van het Groningse Vindicat studentenhuis, waaruit zaterdag 2 ganzen zijn gered, worden bedreigd en wonen daarom tijdelijk ergens anders. De studentenvereniging zegt tegen RTV Noord dat er hele enge berichten binnenkomen waarover contact is gezocht met de politie. Zaterdag bleek dat in een studentenkamer 2 ganzen werden vastgehouden. Het was de bedoeling dat die ganzen in de kamer van de eerstejaars zouden poepen als ontgroeningsactie. Volgens de dierenambulance waren de dieren doodsbang en hadden ze beschadigde veren. Het weer, hier en daar nog een bui. Vanavond en vannacht trekken winterse buien over het land met hagel en natte sneeuw. Morgen kan lokaal eerst ook nog wat sneeuw vallen. Daarna is het droog met af en toe wat zon en het wordt 1 graad of 8. Dankjewel Kirsten. Gaan we naar Helene Geest bij de ANWB. Hoe is het op de weg? Het is behoorlijk druk, maar dat is eigenlijk wel normaal voor dinsdagmiddag. Het zijn vooral ongelukken die opvallen en dan vooral in de buurt van Rotterdam. Er gebeurde een ongeluk op de A16, Rotterdam-Breda, bij knooppunt Ridderkerk. De weg is dicht, althans de hoofdrijbaan. Je kunt nog wel via de parallelbaan, maar het levert heel veel vertraging op vanaf Rotterdam Centrum. Meer dan een uur sta je daar in de file. Verderop op die A16 richting Breda is ook nog eens de Drechttunnel dicht, want er staat een te hoge vrachtwagen voor. Kost je ook nog een kwartier. Zojuist ook een aanrijding op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland bij Schiedam. Daar zijn nu ook 2 rijstroken dicht. Vanaf Rotterdam-Krooswijk is de vertraging een kwartier. Verder zorgt de nasleep van een ongeluk ook nog voor een lange file op de A28 van Amersfoort naar Zwolle tussen Strand Nulde en de afrit Elspeet. Daar is de vertraging nu een half uur. Geven is een helend gebaar. Geef om elk leven. Geef om elkaar. Geef om mensen vechtend voor hun thuis. Geef om mensen mijlenver van huis. Geef om het leven dat mensen geven. Om grondvesten die genadeloos oorverdovend beven. Geef om de pijn van mensen die verdreven zijn. Zonder liefde van naasten volledig verdwaald zijn. Geef steun, troost, menselijkheid. Geef voor vrede, hoop en veiligheid. Geef deze week tijdens de collecte van Amnesty International. Ondernemers en managers hebben bij alles wat ze doen een doel voor ogen. Herstructureren. Reorganiseren. Terug naar de basis. Wat hun stip op de horizon ook is. Ze weten dat ze op de weg ernaartoe kunnen rekenen op de juridische expertise van Buren. Buren. Legal Tax Notary. Als het uitlekte, zou het de hele monarchie op de kop zetten. Zijn naam zou voor eeuwig aan een schandaal verbonden blijven. Lees Het Koninklijk Huis van Herman Koch. Nu verkrijgbaar. Wat is uw doel? Buren. Your goal. Our drive. Het Koninklijk Huis van Herman Koch. Lees deze vorstelijke bestseller. Ook als je snel geholpen wilt worden tegen een vooraf bekende prijs, ga je naar James. James Autoservice. Het alternatief voor de dealer. We hebben steeds vaker te maken met inbraak en vandalisme. Tijd voor WePrevent. Met ons live cameratoezicht zien wij gevaar aankomen en grijpen in voordat het misgaat. Zo voorkwamen we al honderden inbraken. Hoe we dat doen? WePrevent.nl. Volg een gratis cursus of opleiding met 1000 euro stapsubsidie. Kies uit 300 thuisstudies op nha.nl. Geef inbraak en vandalisme geen kans. Voorkomen is beter. WePrevent.nl. Kies uit 300 thuisstudies met stapbudget. nha.nl. Klasseuitstraling van de dames hygiënebox Riamant. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo duurzaam als een diamant. NPO Radio 1. NOS NTR. Het gaat om zedenfeiten uit 2014 en 2018. En van die vier slachtoffers zijn er twee betrokken bij The Voice of Holland. Na maandenlang onderzoek worden Ali B. en Jeroen Rietbergen vervolgd voor seksueel misbruik bij The Voice of Holland. Dielke Teertstra. Nieuws en Co. En Ali B. was daar in het verleden coach. Jeroen Rietbergen was de bandleider bij de talentenshow. Zanger Marco Borsato, die ook jarenlang als coach actief was bij dat programma, wordt niet vervolgd. Over al deze mannen kwamen vorig jaar klachten over grensoverschrijdend gedrag naar buiten en ook meerdere aangiften bij de politie. Justitieredacteur Remco Andringa, wat wordt Ali B. en Jeroen Rietbergen precies verweten door het Openbaar Ministerie? Ali B. die zou zich schuldig hebben gemaakt aan zedendelicten met drie vrouwen die allemaal aangifte hebben gedaan bij de politie, onder andere van verkrachting. Dat speelde in 2014 en in 2018 op verschillende plekken. Op een schrijverskamp in Heilo, in Amsterdam en in het buitenland. En volgens het OM is één van die incidenten te relateren aan The Voice, de rest niet. Er was ook nog een vierde aangifte, ook van iemand die te maken had met The Voice. Maar volgens het OM is niet gebleken dat daar iets strafbaars is gebeurd. Dus die aangifte vervalt. Dan Jeroen Rietbergen. Hij wordt verdacht van een zedenmisdrijf dat in 2018 zou hebben plaatsgevonden in of rond de opnamestudio's van The Voice. Een voormalig kandidaat van het tv-programma heeft aangifte gedaan, ook van verkrachting. Dus ook die zaak komt voor de rechter. En nou waren er ook beschuldigingen aan het adres van Marco Borsato, hè? Maar die wordt dus niet vervolgd. Hoe zit dat? Ja, tegen hem lag één aangifte die ging over de Voice of Holland tijd. Maar volgens het OM is er niet genoeg bewijs in deze zaak. Het verhaal van het slachtoffer kan niet worden gestaafd met ander bewijs. Nou, dat betekent dus niet dat wat het slachtoffer heeft gezegd onwaar is, of dat het juist wel waar is. Het OM kan dat gewoon niet vaststellen. Zo ging het eind vorig jaar ook met een regisseur van The Voice. Ook tegen hem liep strafrechtelijk onderzoek. Maar ook in die zaak was er te weinig bewijs om te kunnen vervolgen. Dat betekent dat er nu in totaal drie aangiften zijn waar justitie eigenlijk niks mee kan. En vandaag bracht het OM een videoverklaring naar buiten waarin ze zelf uitleggen waarom er in die gevallen is geseponeerd. De eerste van die twee, daar is uit onderzoek gebleken dat er geen aanvullend bewijs is naast de verklaring van de aangever. Dat betekent dat er juridisch onvoldoende bewijs is. Bij de andere aangever is na onderzoek gebleken dat er geen sprake is van een strafbaar feit. Hoe zijn de reacties tot nu toe op deze beslissingen? Ja, Ali B. Schrijft op Instagram dat hij blij is dat er één zaak tegen hem is geseponeerd. Maar ook dat hij enorm verbaasd is dat justitie de rest wel heeft doorgezet. Hij wijt dat aan druk van de publieke opinie. Ali B. schrijft dat hij inmiddels via mediation in gesprek is met de vrouwen die aangifte hebben gedaan. En hij vindt dat het OM de uitkomsten van die gesprekken had moeten afwachten. De vrouw die aangifte heeft gedaan tegen Jeroen Rietbergen, die laat weten dat ze eindelijk een gevoel van erkenning heeft. Ze zegt, mijn ervaringen zijn niet gebagatelliseerd of verdraaid. Er is goed onderzoek gedaan en daar is ze heel blij mee. De advocaat van Marco Borsato zeggen dat hun cliënt met instemming de beslissing om te seponeren heeft gehoord en daar verder niks meer over wil zeggen. Maar voor Marco Borsato is de kous nog niet helemaal af, want er ligt nog een aangifte tegen hem en die dateert van voor het hele Voice-schandaal naar buiten kwam. En dat is een aangifte van ontucht met een minderjarig meisje. Borsato heeft dit altijd ten stelligste ontkend. Sterker nog, hij heeft op zijn beurt weer aangifte gedaan van smaad en laster. Dat onderzoek loopt nog, dus daar is nog geen beslissing ingenomen. Remco, wanneer gaat dit verder? Wanneer moeten ze voor de rechter komen? Dat is nog niet bekend. Dat gaat ook nog wel even duren, denk ik. Eerst krijgen de advocaten van Ali B. en Rietbergen de gelegenheid om nader onderzoek te vragen, als ze dat nodig vinden. En pas daarna wordt dan een keer een zitting ingepland. Die verdenkingen die er nu zijn, die zijn voortgekomen uit de aandacht die Boos het online programma besteedde aan The Voice of Holland. Daar ging het toen over echt tientallen meldingen. Wat gebeurt daar nog mee? Ja, een groot deel van die meldingen dat gaat over grensoverschrijdend gedrag. Ongepast gedrag dat niet per se strafbaar is. Die meldingen worden allemaal nog onderzocht door een advocatenkantoor. Dat is ingehuurd door de productiemaatschappij achter The Voice. Nou, dat onderzoek loopt ook nog, is nog niet klaar. Maar dat is dus eigenlijk vooral een interne kwestie. Nou ja. Dankjewel, justitieredacteur Remco Andringa. Om steekpartijen beter te kunnen onderzoeken, start het Nederlands Forensisch Instituut, NFI, een messendatabank. Want onder jongeren neemt het messengeweld nog steeds toe. En waarom het maar lastig lukt om daar grip op te krijgen, bespreek ik met Jeroen van den Broek. Goedemiddag. Hi, goedemiddag. U bent criminoloog, doet veel onderzoek naar wapenbezit onder jongeren en naar de straatcultuur. Bij de politie maken ze zich zorgen omdat ze steeds meer jonge mensen met een mes zien rondlopen. Heeft u die zorgen ook? Ja, zeker. Die zorgen deel ik. Ik denk iedereen die in ons werkveld actief is, zal die zorgen hebben. Ik denk dat iedereen dat ziet. Ik zou wel een kanttekening willen plaatsen bij de cijfers die daar constant bijgehaald worden, omdat die niet altijd even zuiver zijn. Dus we nog steeds niet precies weten hoeveel het precies voorkomt en onder welke doelgroep. Dus onder welke leeftijdsgroep bijvoorbeeld. En dat we ook niet zo goed weten hoe die cijfers zijn beïnvloed, bijvoorbeeld door focuseffecten. Dus door de manier waarop we ook meer op dit fenomeen zijn gaan letten. Dus wat er bedoeld is, misschien, er is nu meer aandacht voor. De politie controleert misschien meer. Dat zou ook tot die stijging kunnen leiden? Nou, exact. Dus een stijging in de cijfers betekent niet altijd per se een stijging in de prevalentie. Dus dat het daadwerkelijk vaker heeft voorgekomen. Ook misschien wel omdat we er meer op zijn gaan letten, of doordat we op een andere manier te gaan registreren. En dat mis ik nog wel een beetje in de berichtgeving hierover. Mm-hmm. Dat bijvoorbeeld ook in jullie artikel vandaag op de website stond, yeah, dat de politie niet precies kon aangeven om hoeveel delicten het gaat. En dat hebben we wel echt nodig als we hier goede uitspraken over willen. Wilt u eventjes iets anders hoor, meneer Van den Broek, maar zou u uw telefoon er even willen bijpakken? Want de lijn hapert af en toe. En dan kunnen we u wat beter volgen. Jazeker. Ja, dat zeker weten. Dat praat wat prettiger. De kanttekening die we maakten is duidelijk. Waarom hebben jongeren een mes op zak? Hoe verklaart u dat? Ja, we wisten daar tot voor kort eigenlijk maar heel weinig over. We hebben daar recentelijk onderzoek naar gedaan vanuit de Erasmus Universiteit. En daaruit bleek onder Rotterdamse jongeren in ieder geval dat heel veel samenhing met onveiligheidsgevoelens. Mm-hmm. Dus jongeren die het gevoel hebben dat ze dat mes nodig hebben omdat misschien andere jongeren dat wel bij zich hadden, of omdat ze zelf recentelijk bijvoorbeeld een slachtofferervaring hadden gehad. Maar we weten daar eigenlijk nog veel te weinig van. We hebben nu een onderzoek, een best uitgebreid onderzoek gedaan onder 1000 scholieren in Rotterdam. Ja. Waarbij we aanvullend ook nog focusgroepen hebben gehouden, dus groepsgesprekken met leerlingen. En daar komen een aantal van dit soort beelden uit naar voren. Maar er is eigenlijk in Nederland historisch gezien heel weinig onderzoek naar gedaan. Maar jongeren voelen zich dus onveilig. Ja, dat vertelden ze ons daar. Dat ze het gevoel hebben dat anderen misschien een wapen bij zich hebben. En dan komt heel vaak het credo omhoog. Liever dat zijn moeder helpt dan mijn moeder. Dus als ik in zo'n situatie kom, wil ik in ieder geval de bovenliggende partij zijn. Ik wil niet in een ondertalsituatie belanden waarbij ik me ook nog eens niet kan verdedigen. Ja. En dat wordt een werkelijkheid op zichzelf. Als maar genoeg jongeren denken dat anderen een wapen bij zich dragen, dan kan dat een ding worden. Is er al een tijd hier aandacht natuurlijk voor. We horen ook over de problemen. Waarom lukt het maar niet om het messenbezit aan te pakken? Ja, ik denk eigenlijk, daarmee grijp ik een beetje terug op wat ik net eerder zei, dat er nog veel te weinig onderzoek naar gedaan is. En dat we tot voor kort niet zo goed wisten waar dit eigenlijk door wordt veroorzaakt. Dus dat we daarmee niet kunnen inspelen op de motieven. Als we niet weten of dit gaat over jongeren die dat dragen omdat ze stoer willen doen of omdat ze bang zijn, kunnen we daar eigenlijk niet goed interventies tegenover zetten. En ik denk dat we ook onvoldoende inzicht in beeld hadden om welke doelgroep dit eigenlijk gaat. Wie de jongeren zijn die wapens bij zich dragen of die dat gebruiken. En dat je dat wel nodig hebt om je interventies op toe te spitsen. Ja, je moet wel weten wat de oorzaak is voordat je er iets aan kunt doen. Ja, en wie het zijn die met die messen lopen. Ja. Is dat ook de verklaring? Want we zien ook al een hele tijd allerlei campagnes. Hè? Ik dacht bijvoorbeeld aan Drop Your Knife. Allerlei overheidscampagnes, maar ja, die toch niet echt werken. Is dat daarom ook, denkt u? Ja, dat is precies daarom, denk ik. En ik denk dat het zelfs misschien een averechts effect kan hebben gesorteerd op het moment dat je het niet toespitst op de groep die wapens bij zich draagt. Want je kunt je voorstellen dat als je een algehele campagne uitzet die voor alle jongeren bedoeld is, en jongeren die eigenlijk nog helemaal geen last hiervan hadden of helemaal geen onveiligheidsgevoelens ervoeren, en die ineens horen dat er heel veel messen zouden zijn, dat iets doet met hun onveiligheidsgevoelens, en misschien ook wel met hun idee van ik moet mezelf beveiligen of verdedigen, of ik moet een wapen bij me dragen. En nu u dat weet, of nu dat uit uw onderzoeken ook blijkt, wat moet er dan wel gebeuren? Ja, nogmaals, ik denk in de eerste plaats meer onderzoek, en het klinkt een beetje als een dooddoener, maar ik denk echt dat we gewoon nog veel te weinig daarover weten. En ik denk dat met de kennis van nu dat we veel meer die interventies moeten toespitsen op die jongeren die dit doen. En dat is een risicogroep waar we een cumulatie van problemen zien. Dus jongeren die uit een lastige thuissituatie komen, die het thuis niet makkelijk hebben, zeg maar, die zich aangetrokken voelen tot een straatcultuur, die vaker onderdeel uitmaken van problematische jeugdgroepen. En dat we niet zo ver komen met algehele campagnes die op alle jongeren gericht zijn, maar veel meer zouden moeten toespitsen op die groep. Maar dat gevoel van onveiligheid, hoe kan je dat wegnemen? Ja, dat is een hele goede vraag. In het buitenland doen ze dat bijvoorbeeld door dit te zien als een gezondheidsprobleem in plaats van een veiligheidsprobleem. Ze behandelen het meer als een ziekte waar we de oorzaken van willen aanpakken in plaats van de symptomen. En ik denk niet dat er een quick fix voor dit probleem bestaat, hoe graag we dat ook zouden willen. Maar dat we echt aan de slag moeten met de voedingsbodem die maakt dat jongeren zich niet veilig voelen of in omstandigheden opgroeien waarin dit kennelijk nodig lijkt in hun ogen. Wat levert dat dan voor andere aanpak op als je het ziet als een ziekte? Dat levert op dat je niet zozeer je richt op de uitkomsten. Dus het feit dat jongeren met wapens lopen. Dus niet zozeer alleen maar op repressie richt, maar heel erg die voedingsbodem probeert aan te pakken. Ja. En probeert de oorzaken die ten grondslag liggen aan de ziekte, tussen aanleidingstekens, probeert weg te nemen. Maar eerst meer onderzoek. Ja, dat zou mijn pleidooi zijn. Ja. Ja, dank, dus, Jeroen van den Broek, criminoloog. Helene de Geest, waar staat het vast? Nou, eigenlijk vooral bij Rotterdam. Op de A16, daar is nu de meeste vertraging van Rotterdam naar Breda. Tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk is het tijdverlies inmiddels meer dan een uur. Komt er een ongeluk, daardoor is de hoofdrijbaan dicht en je kunt daar dus alleen via de parallelbaan. En er is meer nieuws. In een kolencentrale in Thailand is een cilinder verdwenen met de radioactieve stof cesium-137. Die cilinder bleek vermist na een routinecontrole. Mensen in de omgeving worden gevraagd mee te zoeken, maar de koker absoluut niet open te maken vanwege de radioactiviteit. Koopwoningen worden weer betaalbaarder. Dat is dus goed nieuws voor mensen die een huis zoeken. Bijvoorbeeld in het dorpje Hensbroek bij Herugowaard. Daar zijn enorm veel mensen afgekomen op een nieuwe wijk waar 46 huizen komen. Sinds een half jaar, drie kwart jaar zijn we in de lucht met het project. En de afgelopen tijd zie je gewoon dat het aantal geïnteresseerden gestaag groeit tot pak een beetje rond de 1700 mensen op dit moment. Koophuizen worden betaalbaarder door de dalende huizenprijzen. Dat is op zich logisch. En ook door loonsverhogingen die veel mensen krijgen. En Facebook moederbedrijf Meta gaat nog eens 10.000 banen schrappen. Het techbedrijf wil daarmee kosten besparen. In november werden ook al 11.000 banen geschrapt bij een reorganisatie. In Nieuws & Co. Talking to You. Nieuws & Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. De trein tussen de Friese steden Workum en Stavoren is per direct stilgelegd. Want een aantal Dassen-families heeft onder het spoor hun burchten gegraven, waardoor de veiligheid niet langer gegarandeerd is. De das is een beschermde diersoort, waardoor er voor ProRail geen makkelijke oplossingen zijn. Verslaggever Jeroen de Jager reisde af naar station Koudum-Wolkmerum in het winderige Gaasterland. Laten we even naar de plek toe lopen waar we kunnen zien waar die burcht is. We mogen er niet naartoe, hè, Albert Baas? Nee, we van kunnen ProRail? Ja, nee, we kunnen er niet naartoe, want het zijn beschermde dieren, dus we mogen die omgeving niet verstoren. Maar het is ook in de spooromgeving. Dat is alleen toegankelijk voor mensen die daar echt toestemming voor hebben. Oké, we zien het hier al een beetje, hè? Je ziet als je naar dat spoor kijkt op een taluut door de weilanden heen loopt dat spoor hier. Grote weidse omgeving. Ja. Zie je hem licht golven al, hè? Ja, ja, je ziet, als je goed kijkt, zie je een lichte golving in het spoor zelf. Ja. Ja, dat geeft al precies aan wat het probleem is. En het is enkele tientallen meters waarover die Dassenburgte zit. Het zijn drie Dassenburgten. En nu acuut het verkeer hier stilgelegd zelfs. Ja, want de veiligheid van het treinverkeer kunnen we niet garanderen. Ja, dan kun je maar één ding doen, stilleggen. En wat kun je dan doen? Want hoe lang gaat dit duren? Nou, dat weten we nog niet, want het zijn beschermde dieren. Dus als je daar maatregelen wil nemen, dan moet je toestemming krijgen van bevoegd gezag. En wat voor maatregelen zou je kunnen nemen? Ik moet even aan de kant, hoor. Er komt een vrachtwagen aan. Zeker. Dus misschien staan we iets veiliger hier door hier te gaan. Achter staan bij de spoorwegovergang achter de huisjes. Uiteindelijk gaat het erom dat het spoor weer gerepareerd kan worden natuurlijk en treinen kunnen rijden. Maar dan is de das nog niet weg. De das uit het spoor krijgen, dat zou kunnen, denken wij. Dat als je langs drie lijnen werkt, namelijk zorgen voor een alternatieve locatie naast het spoor. Zorgen vervolgens dat die das inderdaad uit de burgte komt waar die nu in zit. En vervolgens ook te zorgen dat hij niet meer terug kan komen. Anne Gersjes van de Dassen Werkgroep hier in Gaasterland. Die verstorende maatregelen, mag dat zomaar? Nou, ik denk dat het veel kan in overleg. Maar en dan hangt ook van het tijdstip als je het doet. En wat, nou, wat de ProRail ook zegt. Op dit moment is het een moeilijke periode, want de Dassen hebben jongen. En hoe lang gaat dat duren voordat die jongen groter zijn? Dat is augustus, moet je berekenen. Dan zijn ze een beetje zelfstandig. Dus tot augustus kunt u niks doen? Nou, wij zullen met bevoegd gezag daarover in overleg moeten wat de mogelijkheden zullen zijn. En dat een tijd kan gaan duren, dat blijkt wel uit wat meneer hier aangeeft. En zijn jullie op zich met elkaar in goede verstandhouding? Wij zijn met Stichting Das en Boom ook volop in overleg om te kijken hoe we nou op dit soort locaties het beter kunnen doen. Want dit is nu een locatie die er acuut uit moet en die misschien wel voor maanden stil ligt. Hoeveel andere locaties in Nederland zijn er die potentieel zometeen ook een beurt gaan krijgen? Nou, er zijn tientallen locaties in het land waar we dassen langs het spoor zien. Maar zo acuut als het hier is, dat is nog vrij uitzonderlijk, hoor. Ik neem aan dat u dat monitort allemaal. Wanneer gaan we de volgende zien? Nou, dat weten we natuurlijk nog niet, want deze is ook al heel plotseling zodanig zich gaan ontwikkelen. Dat hadden wij niet verwacht. Maar en dat er meer komen lijkt wel zeker? Dat er meer komen lijkt wel zeker, ja. Zometeen, de ouderwetse narcose die wordt gebruikt voor operaties is ontzettend vervuilend. Een reden voor verschillende Nederlandse ziekenhuizen om op zoek te gaan naar een duurzame roesje. Ster. Cultuur. Een groot woord, maar cultuur, dat ben jij. Dat zijn wij. Allemaal. We maken het, het vormt ons. En we geven het door. Op straat, in de cafés. In musea, op de festivals, de podia. En in onze programma's. Want cultuur maakt ons. En AfroTros, de omroep voor ons. Bolpianos.nl, het grootste aanbod gereviseerde akoestische Yamaha-pianos. Als ondernemer huur je vaak specialisten in, zoals een accountant. Maar wie bel je als je de sales van je organisatie wilt verhogen? Koop deze boekenweek Voorbij het Zwart van Hilary Mantel. Volgens de New York Times Book Review haar grote, komische roman, nu eindelijk vertaald naar het Nederlands. Voorbij het Zwart. Misschien wel Hilary Mantels beste boek. Heb je een salesuitdaging? Kijk op salesimprovementgroup.com. Het is even klimmen, maar wow, wat een uitzicht. En wat is het hier stil. Ik hoor alleen nog vogels. Kijk daar, over die boomtoppen. Wat een mooi kasteel. En die rivier slingerend door het landschap. Ik kan niet wachten tot alles weer groen kleurt. Hier beginnen de mooiste verhalen. Ja, Gelderland levert je mooie streken. Hoi, ik ben Anko van Freedom Internet. Mijn collega's en ik vertellen je graag alles over Freedom Internet TV en bellen. En jouw online privacy. Het kan echt beter, veiliger en vrijer. Kijk snel op freedom.nl. Waar begint jouw verhaal? Kijk snel op geldersestreken.nl. Ga voor veilig en vrij internet, tv en bellen. Kijk snel op freedom.nl. NPO Radio 1. Het is bijna 5:30, tijd voor het nieuws met Kirsten. Het moederbedrijf van Facebook, Meta, gaat nog eens 10.000 mensen ontslaan. Ook worden 5.000 openstaande functies bij het bedrijf niet ingevuld. Het bedrijf achter Facebook, Instagram en WhatsApp wordt hard geraakt door de teruglopende advertentieinkomsten. Nederland geeft Oekraïne over 2 jaar 2 mijnenjagers. Dat zijn schepen die mijnen in de Zwarte Zee kunnen opsporen. Minister Ollongren van Defensie heeft het beloofd bij een bezoek aan de havenstad Odessa. En Nederland levert ook radars die drones kunnen zien aankomen. De Groningse Vindicat-studenten die in het huis wonen waaruit zaterdag 2 ganzen werden gered, worden bedreigd en wonen tijdelijk ergens anders. De dieren werden vastgehouden in een studentenkamer van een eerstejaars. De bedoeling was dat de ganzen de kamer zouden onderpoepen als ontgroeningsactie. In een kolencentrale in Thailand is een cilinder verdwenen met een radioactieve stof. Die cilinder bleek vermist na een routinecontrole. Mensen in de omgeving worden gevraagd om mee te zoeken, maar de koker absoluut niet te openen vanwege de radioactiviteit. Dankjewel Kirsten, dan naar Helene de Geest bij de ANWB. Waar staat het vast? Ja, vooral bij Rotterdam. Daar is een ongeluk gebeurd onder andere op de A16... van Rotterdam naar Breda bij knooppunt Ridderkerk. De hoofdrijbaan is dicht. Je kunt alleen via de parallelbaan. En dat leidt tot veel vertraging vanaf knooppunt Terbrechtseplein. Het oponthoud is daar nu ruim een uur. Daardoor ook file op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda tussen Schiedam en Terbrechtseplein. Daar sta je ook 3 kwartier in de file. En er is ook nog een ongeluk gebeurd op de A20 de andere kant op. Van Gouda naar Hoek van Holland bij Rotterdam-Krooswijk. Alle rijstroken zijn weer vrij, maar vanaf Nieuwekerk aan de IJssel is de vertraging 20 minuten. En Willemijn Hubert is hier voor het weer. Ja, het is op de weg in ieder geval wat minder bar dan vanochtend met al die regen. Want het is nu eigenlijk ja, hier in ieder geval best wel mooi. Ja, dat is op meer plaatsen in ons land. En vanochtend hadden we inderdaad de slechte timing in het, van ja. Het regengebied wat precies tijdens de spits overtrok. En dat regende ook echt keihard even. Maar dat gebied ligt inmiddels echt ver boven Duitsland. We hebben nu verspreid wat losse buien. Vanavond vooral in het noordoosten. Later in de avond wat meer in het zuidwesten. Er komt ook wat koudere lucht binnen en dat betekent dat die buien ook wel wat meer winters karakter kunnen gaan hebben. Misschien zit er ook wel hagel bij of wat onweer. En ook vannacht hebben we te maken dat wat meer verspreid over het land, met name het midden en het zuiden, buien met onweer. Misschien ook wat natte sneeuw. Het kan best dat het ook tijdelijk even wit kleurt, maar dat lost daarna gauw weer op. Temperaturen liggen vannacht ook dicht bij het vriespunt en met name aan zee staat ook aardig wat wind. Want dieper landinwaarts begint die wind echt wel flink af te nemen. En als we kijken naar morgen, dan beginnen we met name in het zuiden van ons land met veel bewolking. Kans op buien, ook dan nog met wat winters tintje erbij. En in de loop van de dag op steeds meer plaatsen zonneschijn. Aardig rustig weer ook. En dan blijft het droog en dan wordt het 1 graad of 8. Heel gemiddeld trouwens voor de tijd van het jaar. Maar er gaat weer verandering in komen. Mm-hmm. Want als we vanaf de donderdag en zeker op de vrijdag en de zaterdag gaan kijken, dan heb ik alweer waardes voor de middag staan van 17 graden. Hey, dus het komt echt weer super zachte lucht onze kant op. En we hebben dan nog 1 nacht vorst in de nacht naar donderdag. Maar daarna ook in de nachten is die vorst echt helemaal verdwenen. En in ruil daarvoor krijgen we wel echt wel wisselvallig weer. Met soms ook wat meer bewolking dan zonneschijn. Dankjewel Willemijn. Zonneborgen introduceert Zorgwoningfonds 4. Beleg nu in zorgvastgoed met de zekerheid van langjarige huurcontracten. En profiteer van een gemiddeld rendement van 7,5%. Kijk op zorgwoningfonds.nl en schrijf u in. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht voor deze activiteit. King Software ontwikkelt al 40 jaar software voor ambitieuze ondernemers en accountants. Altijd inzicht en controle over je bedrijfsprocessen? Bekijk jouw mogelijkheden op kingsoftware.nl en ontvang ons persoonlijk advies. King Software. Heb jij ook nog zo'n dure autoverzekering? Wat als je voor onze autoverzekering 20% minder zou betalen? Zou je dan overstappen? Knibbel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt er nou een huisje? De Belastingdienst. Want jaarlijks betalen ruim 2 miljoen mensen te veel WOZ-belasting. Dus u misschien ook? Doe nu de gratis WOZ-check. 1 minuut van uw tijd kan u zomaar €300 opleveren. Ga naar eerlijkewoz.nl. En? Zou je overstappen? Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 20%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Ik ben Susanna Jansen van Het Pauperparadijs. Mijn nieuwe boek gaat over mijn moeder, over al onze moeders en oma's. Het heet De Omwenteling of de Eeuw van de Vrouw. En het is nu verkrijgbaar. Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks 6% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com. De beste programmeurs? Jawel, ga naar blikvol.nl. Blikvol.nl. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com voor meer informatie en de risico's. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. Een operatie van 2 uur is even vervuilend als een autorit van Nieuwegein naar Parijs. Hoe dat kan? Nou, de gassen om patiënten mee onder narcose te brengen zijn sterke broeikasgassen die slecht zijn voor het klimaat. Het Antonius Ziekenhuis en het Amsterdam UMC zoeken daarom naar alternatieven. En met succes. Nick Sperna-Weiland is anesthesioloog in het Amsterdam UMC en ook voorzitter van de werkgroep Duurzaamheid van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie. Goedemiddag. Goedemiddag. Over wat voor narcosegassen hebben we het? Die namen die zijn misschien voeren wat te ver om hier uit te spreken. Maar we hebben het over narcosegassen die worden gebruikt om zowel patiënten in slaap te maken, maar die ook worden gebruikt tijdens de operatie om mensen in slaap te houden. Dus daardoor blijven ze gewoon de hele tijd buiten bewustzijn. Dus die worden continu toegediend ook, moet ik het me zo voorstellen? Ja, we moeten die inderdaad de hele tijd toedienen om ze mensen in slaap te houden. En dat zijn dus broeikasgassen, sterke broeikasgassen. Hoe zit dat? Wat stoten ze uit? Nou ja, het probleem is eigenlijk met die gassen is dat ze door de patiënt eigenlijk niet worden opgenomen. Dus de patiënten ademen ze ook weer uit. En nadat ze zijn uitgeademd, komen ze dus in de buitenlucht en in de atmosfeer terecht. En daar zijn ze sterke broeikasgassen. En het lichtste broeikasgas wat wij gebruiken, dat is zevofluraan. Dat heeft een vergelijking tot CO2 van ongeveer 500 keer. Dus 500 keer zo sterk als CO2. Maar we hebben ook gassen die tot 7000 keer zo sterk als CO2 zijn. En toen dachten jullie in het AMC, die gaan we vervangen. Hoe? Ja, nou, je hebt verschillende manieren natuurlijk om mensen te verdoven voor een operatie. Je kan natuurlijk ook nadenken over bijvoorbeeld een ruggenprik of zo, maar dat is niet voor alle operaties nodig. Dat is in elk geval wel veel duurzamer dan narcose. Maar als je toch narcose wil doen, zijn er heel veel opties om toch duurzamer te werken. Wat ik wel belangrijk vind om te benadrukken is dat het continu een afweging is tussen aan de ene kant de veiligheid van de zorg en het comfort voor patiënten, en aan de andere kant natuurlijk ook duurzaamheid. En wij vinden dat je duurzaam moet werken waar het kan, maar niet dat de patiënten daar last van moeten hebben. En jullie hebben toch een comfortabele manier gevonden? Dus? Zeker, ja. Dus wij gebruiken nu met name middelen die je dan via een infuus kan toedienen. Die hebben een hele lage broeikaswaarde, zeg maar. Dus die reduceren de uitstoot met 99%. Zo, zijn er ook manieren om wel die gassen te gebruiken, of althans wel gewoon zeg maar de klassieke narcose manier te gebruiken, maar dat toch duurzamer te doen? Ja, er zijn wel opties, die zijn eigenlijk in ontwikkeling. Er is bijvoorbeeld een manier om die gassen te absorberen in een soort gel of korrels. En er zijn zelfs opties om die dan weer terug te winnen en opnieuw te gebruiken. Alleen de eerste resultaten daarvan die laten eigenlijk nog best wel teleurstellende waarden zien, van ongeveer een efficiëntie van 25%. Mm-hmm. Dus het beste is eigenlijk om die gassen heel zuinig te gebruiken. Dat kan met bepaalde nieuwe technieken. Of om echt over te schakelen op die narcose die je via een infuus kan toedienen. En kan je dat in alle gevallen gebruiken, die infuusmethode? Nou, niet echt in alle gevallen, want bijvoorbeeld mensen die geen infuus hebben, te denken bijvoorbeeld aan kinderen, die willen we soms met een kapje in slaap maken en dan heb je die gassen echt nodig. Dus we kunnen niet helemaal zonder. En we hebben sommige hele complexe ingrepen die we vaak liever met die gasvormige middelen toch doen. Mm-hmm. En wat we nu in Amsterdam UMC bijvoorbeeld zien is dat ongeveer 70% van ons gebruik nu is teruggedrongen in de laatste 5 jaar. Dus dat suggereert wel dat ongeveer het maximale is wat we kunnen bereiken. Maar in een ziekenhuis als Nieuwegein, waar toch ook veel meer wat we dan noemen hoog volume, laag complexe zorg wordt geleverd, is dat 85% die reductie. Zo. Dus nou zei u net al, er spelen natuurlijk altijd meerdere dingen mee. Het comfort van de patiënt bijvoorbeeld, de duurzaamheid zoals in dit geval. Volgens mij is geld ook altijd wel belangrijk, ook in het ziekenhuis. Hoe duur is dit? Ja, dat is een goede vraag. Eigenlijk laat de studie zien dat dat de omschakeling van die dampvormige middelen naar die middelen die je via een infuus kan toedienen, dat die bijna kostenneutraal is. Mits het ziekenhuis genoeg pompen heeft om die spullen toe te dienen. Anders is dat een eenmalige aanschaf. En wat we zien is dat mensen net iets minder misselijk zijn na de ingrepen, doordat je die middelen gebruikt. Dus dat mensen daardoor sneller naar huis kunnen. Dat bespaart natuurlijk ook weer kosten. Ja. Was het eigenlijk makkelijk om dit gewoon eigenlijk in het ziekenhuis, in het dagelijkse proces te integreren? Ja, nou verduurzaming van de zorg in de regel is helemaal niet makkelijk. Mm-hmm. Want het heeft met heel veel factoren te maken. Alleen met die anesthesiegassen is het precies de goede, laten we zeggen, case om dit als eerste te doen. Omdat het geen effect heeft op de veiligheid voor patiënten. Bijna geen effect op comfort, geen effect op kosten. Maar toch een enorme winst voor duurzaamheid. Dus in dit geval was het niet heel moeilijk om het in Amsterdam UMC voor elkaar te krijgen. En onze uitdaging wordt nu om dit helemaal in heel Nederland op te schalen. Daarvoor hebben we nu gelukkig een subsidie gekregen van VWS, van het ministerie van Volksgezondheid. Dus ik ben nu bezig om samen met de NVA, de Nederlandse Vereniging van Anesthesiologie, om daar een beroepsnorm voor te ontwikkelen. Mm-hmm. En we hopen dat we dit echt in 2025 helemaal opgelost kunnen hebben voor Nederland. Dat heel Nederland aan boord is met deze nieuwe methode. Precies, ja. Dank, succes daarmee. Niek Sperna Weiland, anesthesioloog in het Amsterdam UMC. Maar 1,5% van de stembureaus heeft een stemmal. Een stemmal is een hulpmiddel dat leg je bovenop de stemlijst. En zo kunnen mensen met een visuele beperking voelen welk hokje ze willen inkleuren. Belangrijke voorwaarde is nog wel dat het stembureau dan ook goed bereikbaar is voor hen. Een slechtziende inwoner van Zeist oefende de route voor de verkiezingen van morgen alvast met verslaggever Danny Simons. Ik ben Wendela Oskam, ik ben 42 en ik ben slechtziend. Voor iemand die slechtziend is, is stemmen nogal een uitdaging, hè? Ja, want zo'n stemformulier is heel erg priegelig en klein. Dus dan is stemmen wel een uitdaging. En zullen we gewoon eens naar de locatie lopen waar u dan op woensdag echt gaat stemmen? Ja, dat is goed. Wendela, we gaan dus nu een kwartier lopen. Waarom zijn we 15 minuten onderweg? Omdat er hier in deze gemeente op één plek een stemmal is. En waarom is er op zo weinig plekken een stemmal? Weet u dat ook? Zo'n stemmal is best wel duur. Die kost geloof ik €2700 per stuk. En die moet elke verkiezingen weer opnieuw gemaakt worden. Dus ik snap wel, ze hebben geloof ik iets van 20 of 30 stembureaus in deze gemeente. In Zeist waar we nu zijn. In Zeist waar we nu zijn. Dus als je dan 30 keer €2700 moet uitgeven, ja, dat is natuurlijk best een hoop geld voor één keer. Ja, laten we eens kijken wat we allemaal tegenkomen onderweg. Ja, we horen hier auto's voorbij chasen. Dit is best wel een moeilijk punt om over te steken, lijkt me, als je een visuele beperking hebt. Ja, op zich is het best een lastig punt, omdat ze hier best snel kunnen rijden. En er zit ook zo'n soort van oversteekje dat auto's kunnen draaien. Dus daar moet je ook nog heel even op letten. Ja, ik denk dat de meeste mensen die echt helemaal blind zijn, gewoon naar 200 meter doorlopen, naar het zebrapad. Maar ja, loop je dus ook weer langer naar het stembureau. Wat komen we hier tegen? Hier staan twee van die hekjes om fietsers te beletten om door te rijden. Ja, dan moet je even zigzaggen, hè? Ja, dan moet je zigzaggen. Ze zijn gelukkig wel wit, dus dan vallen ze wat meer op. Maar er staat hier bijvoorbeeld ook een lantaarnpaal. Ja, precies ernaast hier. En die is grijs, ja. En als je daar dan denkt van, ik ga rechts langs het ding, dan kun je zo, tegen die lantaarnpaal aan lopen. Dat is natuurlijk ook niet zo fijn. Ja, en als je op een gegeven moment weet dat je er staat, maar als je al die lantaarnpalen moet onthouden waar die allemaal staan, dan heb je wel een heel groot werkgeheugen nodig. Ja, dat snap ik. Nou, we gaan er voorzichtig omheen. Ja, laten we dat doen. Tijdens het loopje naar het stemlokaal is aangesloten Steven Dekker van het consortium Kennis Overzien. U weet alles over hoe stemlokalen zijn aangepast voor mensen met een visuele beperking. Het staat er nog niet al te best voor, hè? Nee, dat klopt. Ongeveer 1,5% van de stemlokalen die er nu beschikbaar zijn, die beschikken over een stemmal. En er zijn zelfs gemeenten die helemaal geen stemmal hebben, hè? Nee, dat klopt. Nee, sterker nog, er zijn misschien nog wel minder gemeenten die ook over de omgevingstoegankelijkheid nadenken, los van de stemmal. Ja, wat moeten die mensen dan? Maar thuis blijven, niet gaan stemmen, ze hebben ook stemrecht. Ja, dat klopt. Ja, dat stemrecht is wel zeker een belangrijk punt. Er zijn op dit moment een hoop opties die je kan, waar je gebruik van kan maken. Er is bijvoorbeeld een stemtaxi die je naar een stembureau brengt. Wat veel mensen doen is of hun stem afgeven aan een familielid of iemand meenemen naar het stembureau. of zelfs iemand vragen op het stembureau om voor hen te stemmen. Maar dat allemaal maakt wel dat ze niet zelfstandig hebben kunnen stemmen. En dat is best wel hinderlijk. En vinden mensen met een visuele beperking in ieder geval zelf ook wel een probleem. Kerkklokken luiden en we zijn er volgens mij, hè? Het is het carillon van het gemeentehuis wat je hoort, niet de kerk. Oh. Bij Hotel Theater Vigie. En daar is het stembureau waar de stem al is. Hey, maar dit soort dingen, dit vind ik zelfs eng. Zo'n draaideur. Ja, volgens mij moet je hem wel zelf duwen. Dus dat scheelt dan wel. Maar ik heb wel eens gezien dat mensen met een hond binnenkwamen. Een geleidehond bijvoorbeeld. Ja, voor honden is zo'n draaideur echt lastig. En dan zit er staart ertussen of pootje zit niet lekker. De vrijwilligers van het stemlokaal hebben hier eventjes extra aandacht voor morgen, zeker, denk ik. Zeker, die hebben hier aandacht voor morgen. En op 3 plekken wordt morgen geëxperimenteerd met stemlijsten zonder namen van kandidaten, alleen met nummers. En voor de toekomst betekent dat misschien dat er ook universele stemmallen komen. En dat er dus niet elke verkiezingen opnieuw dure stemmallen gemaakt hoeven te worden. En dat dus meer plaatsen een stemmal aanschaffen. Helene Geest, is het nog steeds vooral druk bij Rotterdam? Ja, Rotterdam is eigenlijk compleet vastgelopen. En dat is te wijten aan een ongeluk op de A16 van Rotterdam naar Breda bij knooppunt Ridderkerk. Vanaf Terbrechtseplein is de vertraging 50 minuten. De hoofdrijbaan is daar dicht. Mag een haan in de stad wel of niet kraaien? Daarover vergadert de gemeenteraad van Gouda. Een groep inwoners wil dat er regels komen waarin staat dat hanen geen overlast mogen veroorzaken. Want ze worden knettergek van een haan die hun nachtrust verstoort. Vanochtend werden wij voor de zoveelste keer wakker gekraaid door de haan van de eigenaar aan de Loevestein. Het is gewoon vreselijk als je gewoon iedere ochtend 2 keer zo wakker wordt en gewoon dan weer niet kan slapen. En dat iedere keer weer en dan geen oplossing, ja, daar word je gewoon helemaal gek van. En de man ging samen met zijn buren langs bij de eigenaar van de haan, maar die reageerde niet. Toen schakelden ze de wijkagent en buurtbemiddeling in en dat hielp ook niet. Nu hopen ze dus dat de gemeenteraad ervoor gaat zorgen dat ze weer rustig kunnen slapen. My worries drown. They say that I'm a sinner, but I won't let you down. Long nights chasing the stars till the sunrise. Out of the blue under blue skies, I saw the shape of my heart. Every time I hear you say my name, when the air is filled with summer rain, I can feel the love, I can feel the love, I can feel the love. Uit Noordwijk komt hij, Yannick, Feel the Love. Dielke Teertstra, Nieuws en Co. Buitenlandse toeristen waren 3 jaar lang niet welkom in China vanwege de strenge coronamaatregelen. Maar vanaf morgen gaat China weer toeristenvisa uitgeven. Correspondent Gary van Pinksteren in Peking. Gary, wanneer kunnen de eerste toeristen dan weer het land in? Nou, waarschijnlijk dus op het moment dat ze hun visum gekregen hebben. En vroeger was het zo dat als je daar extra geld voor neertelde, dan kon dat al binnen een paar dagen zo zijn, of zelfs binnen een dag. En als je dat niet doet, dan kost het een week. Dus in principe, maar we moeten nog even kijken hoe dat echt loopt, in principe zouden mensen over een week dan alweer kunnen afreizen naar China. En kunnen ze dan ook naar de Chinese muur, naar de verboden stad, kunnen ze alle de highlights weer gaan bekijken? Ja, want die zijn allemaal weer open. Want er zijn al veel langer weer Chinese toeristen, dus binnenlandse toeristen die naar die attracties gaan. Dus het is er alweer heel druk vaak. Dus, en daar zullen zij zich daarbij kunnen voegen. Want inderdaad, dat is allemaal, dat functioneert weer. Vooral eigenlijk in eerste instantie voor de Chinese toeristen. En qua plaatsen, is heel China weer toegankelijk? Alle plaatsen die toegankelijk waren, zijn weer toegankelijk. Het is nog steeds wel moeilijk om naar Tibet te gaan. Daar heb je een speciale reisvergunning voor nodig. Maar bijvoorbeeld een gebied als Xinjiang, waar de Oeigoeren wonen, daar wordt toerisme, in ieder geval toerisme door Chinezen, erg gestimuleerd. En ik kan me voorstellen dat zij, om te laten zien ook van hoe exotisch het is, maar ook hoe vredig en mooi het daar is. En ik kan me voorstellen dat China ook buitenlandse toeristen daartoe zal laten vanuit hetzelfde idee. Vanuit laten zien van als je hier met je eigen ogen rondkijkt, dan zul je zien dat het zeer de moeite waard is en dat er eigenlijk niets aan de hand is. Dus China zou daar graag een soort promotietripjes organiseren vanuit Chinees perspectief? Ja, het is nog even afwachten of dat ook echt gebeurt. Maar China heeft zeker de neiging om, vooral met gewone toeristen die verder ook, denk ik, weinig toegang hebben in zo'n gebied als Xinjiang, om dan te laten zien, kijk hoe mooi het hier is, kijk hoe vredig en kijk hoe de berichtgeving over Xinjiang niet helemaal klopt. Ik denk dat ze dat, het zou me niet verbazen als ze dat ook voor buitenlanders gaan doen, want ze doen het nu ook al in China, dat veel Chinese toeristen ook worden getrokken naar Xinjiang om daar te kijken hoe exotisch het is, maar ook hoe vredig. En zijn er nog coronaregels eigenlijk, Harry? Of is alles nu echt helemaal losgelaten daar? Nou, het is niet helemaal losgelaten. Als je vanuit het buitenland naar China komt, moet je nog steeds wel een 48 uur coronatest hebben en kunnen overleggen. Dat wordt ook gecontroleerd. Dat dragen ook in China nog steeds heel veel mensen mondkapjes. Is niet per se helemaal verplicht, maar mensen doen het wel. Maar dat is het dan wel zo'n beetje. Al die apps die er waren, al die controle-apps, al dat testen en al dat voortdurend mensen volgen en kijken of ze zich wel aan de regels hielden. Ja, dat is er niet meer. En wat denk je, hoe gaan de Chinezen reageren op buitenlandse toeristen? Nou, ze hebben ze wel een tijd niet gezien. Ze hebben natuurlijk wel buitenlanders gezien, de mensen die hier bleven wonen, die hier nog steeds waren. Maar ik denk wel dat buitenlandse toeristen en buitenlandse toeristengroepen nu wat meer opzienbaren dan bijvoorbeeld 3 jaar geleden nog het geval was. Dankjewel, correspondent Gary van Pinksteren in Peking. De 5 voor 6. Ik heb weer een overzicht van het opvallendste nieuws van vandaag. En we beginnen met nummer 5. Veel mensen houden ervan om zo af en toe eens te ontspannen in de sauna. Afsluiten met een biertje en je bent weer helemaal zen. Maar wat nou als je die twee kan combineren? In het Twentse Ootmarsum kun je naar een bierspa. Verwacht geen bad vol bier, maar een hot tub met hop. En hop is lekker rustgevend, is familie van. We hebben mouten, dat is ontstekingsremmend. En gist zit vitamine B in, dus goed voor je huid, voor je haar. Daar zit dan verder geen alcohol bij? Zit geen alcohol bij. Nee, dat krijg je via de tap die bij de hot tub staat. Bier moet je drinken, dus vandaar dat we niet een heel bad vol bier weggooien. De bierspa is uniek in Nederland en een groot succes. Mensen komen van heinde en verre erop af. 4. Australian Rules Football is een sport die alleen in Australië enorme stadions vol krijgt en ook miljoenen tv-kijkers trekt. Niet in de laatste plaats omdat het een keiharde sport is met veel spektakel en fysiek contact. En in tegenstelling tot bij American Football dragen de spelers geen bescherming. Jacobs' kick needs to be precise and it is goal. Oh! Lewis has now gone the full Een voormalig topspeler uit de Australian Football League heeft de bond aangeklaagd. Hij zegt blijvend hersenletsel aan die sport te hebben overgehouden. In zijn loopbaan liep hij 20 tot 30 keer een hersenschudding op. 2 keer bleef hij bewusteloos op het veld liggen. Hij is niet de enige. 60 oudspelers zouden die aanklacht ondersteunen. 3. Door deze reddingsactie... Sommer in de problemen. En De Ligt voorkomt de 0-1 van Paris Saint-Germain. Ja, door die actie zou Matthijs De Ligt 700 kilo Zwitserse chocolade krijgen van zijn ploeggenoot Jan Sommer. De keeper van Bayern München raakte in het duel tegen Paris Saint-Germain de bal kwijt. Maar De Ligt voorkwam een tegengoal door de bal van de lijn te trappen. Nou, Sommer wilde hem daarom belonen met chocola. Maar toen de bestelbus eenmaal onderweg was naar het complex van Bayern München, kreeg de chauffeur van de club te horen dat De Ligt het geschenk niet in ontvangst mocht nemen. En dus is die chocola uiteindelijk naar de plaatselijke voedselbank gebracht. 2. Deze acteur speelt zijn 100ste filmrol. People pay me to look into the activities of its finest citizens. I'm a private detective. The name is Philip Marlowe. Liam Neeson speelt de hoofdrol in de nieuwe Amerikaanse misdaadfilm Marlowe. Dat is dus zijn 100ste rol. De film vertelt het verhaal van privédetective Philip Marlowe, die in Los Angeles wordt ingehuurd door de dochter van een Hollywood-actrice om haar voormalige minnaar op te sporen. Liam Neeson van 70 jaar werd bekend door zijn rol in Schindler's List. Toen was hij 41. 1. En gisteren was het zover. Swear to me that everything you said about the fireflies is true. I swear. Okay. Ja, en ik zat te kijken, de seizoensfinale van The Last of Us. Al weken horen we lovende kritieken op de verfilming van die game. Nou, gisteren werd bekend dat er meerdere seizoenen gaan volgen. Vandaag laat HBO Nederland weten dat de serie een streamingsrecord heeft gebroken in Nederland. Het is de best bekeken titel tot nu toe. Nog boven hitseries als Game of Thrones, House of the Dragon en White Lotus. NPO Radio 1 in alle staten. Ik ga zeker stemmen. Nederland op 15 maart. Provinciale statenverkiezingen. Ik vind het belangrijk dat we stemmen voor een mooie toekomst. We hebben het platteland behouden. Grote verhaal moet je zien. Morgenavond NOS Nederland kiest. De uitslagen. Met verslaggevers in het land bij de politieke partijen. Winnaars, verliezers en de eerste exit poll met het oog op de zetelverdeling in de Eerste Kamer. Ik wil een beetje stabiel regering en dat de wetten in de Eerste Kamer doorkomen. Meer weten? Ga naar nporadio1.nl/verkiezingen. Dat is volgens mij hoe je het als maatschappij moet gaan bekijken. Morgenavond vanaf 8:30 op NPO Radio 1. NOS Nederland kiest. De uitslagen. Wie luistert, weet meer. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Dan wordt het tijd om te switchen naar een kantoor op niveau. Finovion. Bel met het Finovion-kantoor bij je in de buurt en maak kennis met onze overstapservice. Ga naar finovion.nl. Kom naar de Cabaret Club. Gegarandeerd lachen. 4 verschillende cabaretvoorstellingen op 1 avond. Laat je verrassen. Ga het avontuur aan. Nu te zien in de theaters. Onder andere in Delamar en Luxor. Maak het mee. Ben erbij. Decabaretclub.nl. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. Ondernemers en managers hebben bij alles wat ze doen een doel voor ogen. Innoveren, investeren, de volgende stap zetten. Wat hun stip op de horizon ook is, ze weten dat ze op de weg ernaartoe kunnen rekenen op de juridische expertise van Buren. Buren. Legal Tax Notary. Huiseigenaar? En is je WOZ-waarde te hoog? Maak gratis bezwaar en bespaar tot honderden euro's. WOZ-meldpunt.nl. Wat is uw doel? Buren. Your goal. Our drive. Zorgeloos en voordelig printen. Dat kan met Brother Managed Print Service, de ideale manier van printen voor bedrijven. Toner of inkt wordt automatisch geleverd en je betaalt nooit meer dan de pagina's die je print. Kijk voor meer informatie op brother.nl. Wacht niet te lang, want tot eind april krijg je 3 jaar gratis service op locatie. Brother Managed Print Service. Voor elke business een brother. De ondernemingsuitdaging van vandaag. Dag ABN AMRO. Door alle kosten en prijsstijgingen overzie ik de financiële situatie van mijn bedrijf niet zo goed. Hebben jullie tips? Goed dat je aan de bel trekt. Overzicht houden in deze onvoorspelbare tijden kan knap lastig zijn. Daarom bieden we hulp aan ondernemers om weer grip te krijgen op hun financiële situatie. ABN AMRO denkt graag mee over de uitdagingen van jouw bedrijf. Kijk op abnamro.nl/kennisvanzaken. 6 uur. NPO Radio 1. Dielke Teertstra. Goedenavond in het laatste half uur van Nieuws & Co. Voor het eerst heeft een rechter zich uitgesproken over stealthing. Dus het stiekem afdoen van een condoom tijdens de seks. Een man werd vrijgesproken, een ander kreeg 3 maanden voorwaardelijk. En straks praat ik met de Safe Space Club. Dat is een organisatie die slachtoffers van seksueel geweld helpt, over deze veroordeling. Nu eerst het NOS-journaal met Kirsten Klomp. Ali B. en Jeroen Rietbergen worden vervolgd voor seksueel misbruik bij het tv-programma The Voice. Dat heeft het OM bekendgemaakt. Deze officier van justitie noemt ze niet bij naam. Gaat het om een 41-jarige man uit Almere. Die wordt verdacht van zedenfeiten met 3 slachtoffers. En het gaat om een 51-jarige man uit Huizen. Die wordt verdacht van zedenfeit met 1 slachtoffer. 2 van die 4 slachtoffers zijn betrokken bij The Voice of Holland. Marco Borsato hoeft niet voor de rechter te komen omdat er te weinig bewijs is. De zaak kwam aan het licht na een uitzending van het YouTube-programma Boos. Daarin zeiden tientallen vrouwen dat ze zijn lastiggevallen door coaches Ali B. en Marco Borsato en door bandleider Jeroen Rietbergen. De wachttijd voor aardbevingsslachtoffers in Syrië en Turkije die een visum voor Nederland hebben aangevraagd is volgens buitenlandminister Hoekstra wel degelijk korter geworden. Gisteren zeiden familieleden en advocaten dat er maar weinig mensen versneld naar Nederland hebben kunnen komen en dat er nog steeds lange wachttijden zijn. Maar volgens Hoekstra klopt dat niet en hebben inmiddels 177 mensen versneld een visum gekregen. Hij zei wel dat sommige mensen misschien per ongeluk in de normale procedure zijn beland. 9 mannen die werden verdacht van het voorbereiden van een aanslag zijn allemaal vrijgesproken. Ze hadden elkaar in een garagebox in Eindhoven ontmoet, waar ze tijdens de coronalockdown samen sportten. Volgens justitie trainden ze daar ook voor een terroristische aanslag, maar daar is geen bewijs voor. De medewerkers in het streekvervoer gaan morgen voorlopig voor het laatst staken. Daarna wordt er zeker 1,5 week niet gestaakt, in de hoop dat bemiddelaars de cao-onderhandelingen vlot kunnen trekken. Staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur riep de vakbonden juist op om morgen met de verkiezingen niet te staken, omdat sommige mensen voor het stemmen afhankelijk zijn van het OV. Een man uit Rotterdam is veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf omdat hij tijdens de seks stiekem zijn condoom afdeed. De man werd vrijgesproken van verkrachting, maar is volgens de rechter wel schuldig aan dwang. Het is voor het eerst dat de Nederlandse rechter oordeelde over dit zogenoemde stelting. In Duitsland worden 2 meisjes verdacht van het doden van een meisje van 12. De verdachten zijn 12 en 13. Het slachtoffer woonde in Freudenberg, ten oosten van Keulen. Ze verdween na een bezoek aan een vriendinnetje, vertelt buitenlandredacteur Liedeke Morsinkhoff. Zaterdag eind van de middag zou ze naar huis gaan en daar is ze nooit aangekomen. Dus aan het begin van de avond is de politie gealarmeerd. Is een grote zoekactie opgestart, ook met honden, een camera met warmtebeelden. En uiteindelijk was het zondag aan het begin van de middag dat het stoffelijk overschot van een kind werd gevonden. Zij bleek dat te zijn. En ze bleek met messteken om het leven te zijn gebracht. De Duitse autoriteiten willen verder niets zeggen over het slachtoffer en de verdachte. Archeologen in Griekenland hebben vandaag hun werk neergelegd vanwege de gewelddadige aanval op een collega. Op het eiland Mykonos sloegen 2 mannen de archeoloog net zo lang tot hij bewusteloos was en ze lieten hem zo achter. Waarom is niet bekend? Sommige archeologen denken dat het incident te maken heeft met de druk van commerciële partijen om het toerisme in Griekenland uit te breiden. Archeologische diensten moeten het antieke erfgoed beschermen en kunnen bijvoorbeeld bouwvergunningen dwarsbomen. Het weer, hier en daar nog een bui. Vanavond en vannacht trekken winterse buien over het land met hagel en natte sneeuw. Morgen kan lokaal eerst ook nog wat sneeuw vallen. Daarna is het droog en af en toe zon. Het wordt 1 graad of 8. Kirsten, dankjewel. Naar Helene Geest bij de ANWB. Waar zijn de problemen het grootst? Nog steeds bij Rotterdam, maar ook op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar nu een flinke file tussen Aalsmeer en Haarlem. De vertraging is daar ruim 20 minuten. Er ligt daar wat rommel op de weg. Bij Rotterdam nog de meeste vertraging op de A16 van Rotterdam naar Breda tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. Daar sta je nog 1 uur in de file door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. Er zijn 3 rijstroken dicht. Op de A20 hoek van Holland richting Gouda tussen Schiedam en Rotterdam-Krooswijk ook nog 20 minuten vertraging. En ook op de A20, maar dan de andere kant op richting Hoek van Holland tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Ketelplein ook nog 1/2 uur tijdverlies. Ster. Treed binnen in de eeuw van Juliana. Een grootse tentoonstelling met honderden objecten die alle verhalen vertellen van een bijzonder gewone koningin. De eeuw van Juliana. Nog een paar dagen te zien in de Nieuwe Kerk Amsterdam. Vrede is voor jou belangrijk. Maar toch wil je vechten. Voor een schone toekomst met Europese energie. Je staat voor democratie zonder compromissen. Zeker als het gaat om klimaatbeleid. Je wilt een klimaatneutraal Europa. En hernieuwbare energie is dan ook de te volgen weg. Dag na dag sluiten steeds meer mensen zich bij jou aan. Jij bent Europa. Dit is een boodschap van de Europese Unie. In Bijwaren, ik ben, weg uit Bruinewold, beschrijf ik mijn leven. Mijn vaders geloof was mijn realiteit. Naar school ging ik niet. Ik bestond niet voor de buitenwereld. Dit boek gaat over mijn gevecht om persoonlijke vrijheid. Bijwaren, ik ben, van Israël van Dorsten, ligt nu in de boekhandel. Stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarde. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. Terwijl grote bedrijven en supermarkten extreme winsten maken, doet dit kabinet niets aan de stijgende prijzen. De SP wil de winsten inzetten om de BTW op uw boodschappen te verlagen. Ook energie willen we weer nationaliseren, zodat winsten niet naar commerciële buitenlandse bedrijven gaan. Het moet en het kan anders. Stem 15 maart SP. Grip geeft inzicht in je CRM, sales, offertes, projecten, facturen, boekhouding en rapportages. Direct al jouw zaken in zicht dus. En dat allemaal in één softwarepakket. Ontdek hoe je inzicht in jouw zaken krijgt op grip.com. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. NPO Radio 1. NOS-NTR. Voor het eerst spreekt een Nederlandse rechter zich uit over stealthing. Oftewel het stiekem tijdens de seks je condoom afdoen. Als jij iemand onverhoeds dwingt, in dit geval tot het hebben van onbeschermde seks, dan spreken we in juridische zin van dwang. Dielke Teertstra. Nieuws en Co. Een Rotterdammer van 28 die zich schuldig heeft gemaakt aan stelting is door de rechter in Dordrecht veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 3 maanden. Voor het slachtoffer kan het nare en onverwachte gevolgen hebben. Het Openbaar Ministerie vond dat deze daad kon worden opgevat als verkrachting en had 12 maanden cel geëist. Persrechter Jolien Montijn legt uit waarom het vonnis anders is uitgevallen. Omdat bij veroordeling voor verkrachting nodig is dat je kunt zeggen, iemand heeft een ander gedwongen om te ondergaan dat hij werd binnengedrongen in zijn lichaam. En dat is hier niet aan de orde, want er was overeenstemming over de seks. Er zou seks plaatsvinden. Waar geen overeenstemming over was, was over het gebruik van een condoom. Mm-hmm. En de verdachte die heeft op een bepaald moment stiekem de condoom afgedaan. De vrouw in kwestie die heeft dat niet gezien, hij heeft dat niet overlegd. En dat maakt dat hier wel sprake is van dwang, maar niet van verkrachting. Stealthing, het tegen de afspraken in tijdens de seks stiekem je condoom afdoen, ziet de rechter dus als een vorm van dwang. Want het slachtoffer heeft zich er niet tegen kunnen verweren. Maar verkrachting is het niet, want de seks was vrijwillig. Als je het hebben van seks nadat je stiekem een condoom hebt afgedaan als zodanig als verkrachting zou kwalificeren, dan doe je de wet geweld aan, zei de rechter in haar vonnis. De rechtbank zou dan meer in het artikel moeten lezen, het wetsartikel moeten lezen, dan het daadwerkelijk staat. En als de rechtbank dat zou doen, zou er dus meer strafbaar zijn dan vooraf strafbaar is gesteld. Dan zou de verdachte worden veroordeeld voor een handeling die nog niet verboden was op het ogenblik waarop die plaatsvond. En dat gaat te ver volgens de rechtbank. U hoort de rechter het woordje nog gebruiken. Er is een nieuwe wet over seksueel geweld in de maak. En volgens advocaat André Sebrechts was de zaak tegen deze twee verdachten bedoeld als een proefballonnetje. Kijken of een rechter er alvast een voorschotje op wilde nemen. Het Openbaar Ministerie vindt dat stealthing nu al strafbaar is. Hè? Voor ons is het dat eigenlijk vrij evident niet. En we vonden het ook wel een beetje zorgelijk dat over de rug van onze cliënt heen, dat er een soort proefproces wordt gestart. Hè? Een beetje om het om de politieke agenda te zetten. Dat leek een beetje de achterliggende gedachte te zijn. Schadelijk voor onze cliënt, maar goed dat hij nu vrijgesproken is. Dan ga ik over doorpraten met Sarah Dekker-Alaoui. Goedenavond. Goedenavond. U bent de oprichter van de Safe Space Club. Dat is een organisatie die slachtoffers van seksueel geweld helpt. Wat vindt u van de uitspraak? Nou, ik ben er gewoon heel erg blij mee, eerlijk gezegd. De rechtspraak heeft hiermee gewoon echt heel duidelijk signaal afgegeven. Dat het gedwongen onveilige seks gewoon strafbaar is. En dat dat ook op deze manier bewezen kan worden. En ik denk dat dat een heleboel erkenning en herkenning geeft aan slachtoffers van stealthing. Moet ik erbij zeggen dat stealthing ook wel iets breder is dan wat ik nu net in de fragmentjes heb gehoord. We hebben het nu iedere keer over, omdat in deze zaak gaat het over het verwijderen van een condoom. Maar stealthing is veel meer dan dat. Dat kan dus ook mannen overkomen, waarbij bijvoorbeeld de vrouw de condoom onklaar maakt. Of bijvoorbeeld het liegt over dat ze wel een pil gebruikt en dat niet gebruikt. Dus stelting is iets breder dan alleen maar het gebruik rondom condoom. Ja. Dat is eigenlijk alles wat valt onder onveilige seks eigenlijk hebben. Het is dus een breed begrip en ook nu niet een strafbaar begrip. Of althans, staat niet zo beschreven in de wet. Dus de blijdschap bij u zit eigenlijk in het feit dat de rechter er toch creatief mee om is gegaan, om het zo maar te zeggen. Ja, ik vind dat heel erg mooi dat er op deze manier toch is gegaan, dat er toch zijn gaan kijken van wat kan wel. Verkrachting kan dan dus niet. Niet op de manier zoals het nu is opgesteld. Mm-hmm. Maar wat kan dan wel? En dat er dus in dit geval gebruik is gemaakt van het artikel 284 van dwang. Dat is dan gewoon in dit geval ook echt bewezen. Want iemand is gewoon gedwongen om onvrijwillig seks te hebben. Mm. En dat, dat zorgt er gewoon voor dat er zometeen jurisprudentie is waar meerdere slachtoffers straks op kunnen terugvallen. En dat kon voor vandaag gewoon niet. Wat vindt u ervan dat die de veroordeling alleen over dwang gaat en dat de dader dus is vrijgesproken van verkrachting? Ik ben geen jurist, hè. Ik ben geen advocaat. Mm-hmm. Dus mijn mening is natuurlijk iets anders dan wat we net ook hebben gehoord. Ik denk wel dat als we dat straks gaan vastleggen in de nieuwe zedenwetgeving, dat daar wel echt serieus naar gekeken moet worden. Want er is sprake van dwang. Maar zoals ik ook wel eens eerder heb aangegeven, het is. Seks gaat over vrijwillig, het gaat over toestemming, het gaat over veiligheid. En als jij toestemming geeft en er wordt de voorwaarden van de toestemming worden niet gehonoreerd, dan is er gewoon sprake van verkrachting in mijn ogen. Ja. Maar goed, dat is dus nu juridisch niet vastgelegd. Dat is nu nog niet mogelijk. Maar ik hoop wel dat dat meegenomen wordt in de nieuwe zedenwetgeving. Dat ook stelting echt expliciet apart wordt benoemd en niet dan maar onder de noemer bijvoorbeeld consent valt, dus toestemming. Ja. Ging dit over twee zaken. Hè? Iemand, één is vrijgesproken en ander heeft dus 3 maanden voorwaardelijk. De eis was hoger. U zegt net, ik ben blij met de uitspraak, maar had u op hogere straffen gehoopt? Nee, maar dat is denk ik ook. Ik vind dat heel erg lastig als het gaat om de hoogte van straffen. Ik denk dat wij in Nederland sowieso niet zo heel erg veel hoge straffen als het gaat om zedenzaken uit geven. In het algemeen, ook al is heel veel bewijs, ook al gaat het om structureel langdurig misbruik, zelfs als het gaat om kindermisbruik, worden nog steeds hele lage straffen gegeven van rondom de 9 maanden. Dus dat er überhaupt iets komt, vind ik al heel erg mooi. En ik denk dat we daaraan mogen vasthouden en nu met z'n allen moeten gaan werken aan, maar hoe gaan we dat dan in de toekomst in de nieuwe zedenwet vastleggen en wat voor straffen vinden we dan passend? Mm-hmm. Maar dat dit eigenlijk, zoals ze ook aangeven, een soort van pilot wat er gedraaid is en dat dit er al uit is gekomen, geeft wel een heleboel hoop. Ja. Wat doet dit voor slachtoffers van stelting? Ja, ik heb het toevallig met iemand vandaag over gehad die niet betrokken is direct bij deze zaak, maar zelf wel eerder een zaak heeft aangespannen en heeft verloren. En die heeft gewoon even aangegeven van dit voelt echt, ik heb tranen in mijn ogen. Dit voelt echt alsof al het harde werk, al het geld wat ik erin heb gestoken, al die maandenlange proces die ik ben aangegaan, voelt alsof dat nu eindelijk erkend wordt. En dat doet enorm veel met iemand, dat je eigenlijk niet als voor gek wordt verklaard, maar datgene wat jou is overkomen, dat nu daadwerkelijk erkend wordt als dat iets wat niet mag en wat gewoon niet kan. Nou zegt u net, ik denk dat hierdoor ook jurisprudentie nu is gecreëerd, hè, dat er ook meer zaken kunnen volgen. Verwacht u ook dat het stiekem tijdens je condoom afdoen tijdens de seks nu strafbaar wordt? Ja, dat weet ik niet zo goed. Ik hoop het. Ik hoop dat als er gekeken wordt, en dat zit er nu al in, hè, in die nieuwe wetgeving, hebben ze al stukjes laten zien waarbij echt toestemming, dus consent, echt expliciet is opgenomen. En ik hoop dat dit daar ook onder gaat vallen, maar dat het wel echt apart wordt benoemd, zodat je rechter ook veel meer geeft om daadwerkelijk iets te gaan doen met straffen. En zodat er ook echt, als je ook aangifte gaat doen, want dat is het hier vooral bij, hè, is er wordt heel veel gestuurd vanuit de overheid om die aangiftebereidbaarheid te verlagen. En dat mensen meldingen doen en aangifte gaan doen. Maar als er vervolgens, als er geen wetsartikel is waar ze het aan kunnen hangen, dan word je ook gewoon weer naar huis gestuurd. Dus ik denk dat dit ook de volgende stap is die echt moet benoemd worden. Dat je het ook apart als lid opneemt, zodat je het ook daadwerkelijk kan gaan registreren, kan gaan zien hoe vaak komt dit nou voor en wat moeten we daar nu mee in de toekomst. Dank voor dit gesprek, Sarah Dekker-Aloui van Safe Space Club. Helene Geest bij de ANWB, waar staat het nu vast? Onder andere bij Rotterdam, maar ook op de A9 nog een lange file van Amstelveen naar Alkmaar bij Haarlem. Je hebt daar 20 minuten tijdverlies, er ligt daar wat troep op de weg en daardoor is de rechterrijstrook dicht. En er is meer nieuws. Een Russisch gevechtsvliegtuig is boven de Zwarte Zee tegen een Amerikaanse drone gebotst. Die zogeheten Reaper-drone van het Amerikaanse leger is neergestort in zee. Het is onbekend hoe het is afgelopen met het Russische vliegtuig. Alle vluchten van en naar Griekenland worden komende donderdag geannuleerd. De Griekse luchtverkeersleiding legt 24 uur het werk neer. Die staking is onderdeel van een groot protest tegen de overheid, nadat twee weken terug 57 mensen om het leven waren gekomen bij een treinongeluk. De actievoerders verwijten de overheid het spoor te hebben verwaarloosd. En de stakingen in het openbaar vervoer mogen de verkiezingen van morgen hier in Nederland niet in de weg zitten. Daartoe roept minister van Binnenlandse Zaken Hanke Bruins-Slot op. Het is wel teleurstellend en gewoon echt vervelend dat morgen de staking doorgaat. Dus dat vind ik ook zorgelijk. Want mensen met een beperking zijn afhankelijk van streekvervoer, soms om naar een bepaalde stembureau te komen, omdat ze daar zelfstandig kunnen stemmen. En dat maakt ook dat we volgens mij gezamenlijk voor moeten zorgen dat die mensen wel bij het stembureau komen. En dat is ook mijn oproep aan de bonden om ervoor te zorgen, als je gaat staken, haal dan gewoon mensen op om naar het stembureau te brengen. En voor mensen in de samenleving wil ik ook vragen, ben je buurman of buurvrouw van iemand met een beperking die een eind moet reizen om de stem uit te kunnen brengen? Help dan ook morgen om dat voor elkaar te krijgen. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. Nederland gaat Oekraïne 2 mijnenjagers geven. Schepen die zeemijnen kunnen opsporen en onschadelijk maken, maakte minister Ollongren van Defensie bekend tijdens een bezoek aan Oekraïne. Het gaat om schepen die nu nog in dienst zijn bij de marine. Ja, dit zijn mijnenjagers die wij nu in gebruik hebben bij de marine. Maar die zullen worden vervangen. Dat gaat volgend jaar gebeuren. En daarna kunnen we ze dus aan Oekraïne leveren. Zodat zij ermee verder kunnen werken. En tegen die tijd hebben wij de beschikking over nieuwe schepen. De Alkmaar-klasse is het. Ze staan ook bekend als hele goede mijnenjagers. We gaan ze dus niet verkopen wat we anders mogelijkerwijs zouden hebben gedaan. Maar we schenken ze aan Oekraïne. En Oekraïne is hard nodig. Duurt dus nog wel even voordat Oekraïne de mijnenjagers kan inzetten. We zullen dit jaar starten met het trainen van de Oekraïnse bemanning. En ze zullen in 2025 aan de Oekraïne worden overgedragen. En minister Ollongren vertelt ook waar Oekraïne de Nederlandse schepen gaat inzetten. In en rond de Zwarte Zee. Daar liggen erg veel mijnen. Het is natuurlijk ontzettend belangrijk voor de economische activiteit van Oekraïne om toegang tot de zee te hebben. Dus ze weten dat ze in de toekomst dit nodig hebben. Want die mijnen zullen er allemaal weg moeten om gewoon de scheepvaart weer te kunnen hervatten. Deze toezegging van Nederland aan Oekraïne, die gaat dus eigenlijk over een investering in de toekomst. Waarin we hopen dat de oorlog voorbij is, dat de Zwarte Zee mijnvrij kan worden gemaakt. En dan hebben ze deze mijnenjagers heel hard nodig. Behalve de 2 mijnenjagers levert Nederland nog meer aan Oekraïne, vertelt de minister. Onder andere brugleggingscapaciteit. Heel belangrijk natuurlijk in militaire operaties. En ook radars voor detectie van drones. We weten dat er veel drones worden gebruikt. Nu aan het front en ook elders. Dus dit is ook iets waar Oekraïne specifiek behoefte aan heeft. En Ollongren bezocht 2 havensteden in het zuiden van Oekraïne, onder meer Nikolaev. Daar heb ik echt de vernielingen ook van het begin van de oorlog gezien. Waar gewoon flats van mensen zijn getroffen, ziekenhuizen, ook een groot kantoor waar mensen van de regio werkten. verdachten. Dus dat is echt zwaar getroffen. De gouverneur vertelde mij ook dat mensen nu wel ook terug willen komen. Maar dus ze moeten ook gewoon woningen herstellen, huizen bouwen voor mensen. Terwijl tegelijkertijd op echt niet al te grote afstand het front gewoon hoorbaar is. Je ziet daar de effecten van de oorlog. En tegelijkertijd is de oorlog daar ook heel erg dichtbij. En ook vandaag in Odessa, waar ook weer het luchtalarm afging. Dus waar je ook bent, die oorlog is niet ver weg. Minister Ollongren van Defensie was dat over het nieuws dat Nederland Oekraïne 2 mijnenjagers gaat geven. Ja, als u wilt stemmen, dan moet u nog een nachtje wachten. Maar de Nederlandse scholieren hebben al wel kunnen kiezen in de scholierenverkiezingen. Net is daarvan de uitslag bekend geworden. Bas Banning is projectleider bij ProDemos. Dat is de club die verkiezingen organiseert. Goedenavond. Goedenavond. Wie heeft er gewonnen? Gewonnen. Dat is natuurlijk alsof het een soort wedstrijd is. En dat is het voor die scholieren niet. Ik begrijp dat journalisten dat heel graag willen weten. Maar GroenLinks is de grootste partij geworden onder jongeren. En hoeveel procent heeft daarop gestemd? Ja, dus het was een hele een strijd die heel dicht bij elkaar lag. GroenLinks heeft met 13% de grootste partij, dus dat is ook niet zo heel veel. En daarna volgen D66 met ongeveer 12%, PVV met 11% en VVD met 10,5%. En de BBB, een nieuwkomer? Ja, dat is die is heel sterk naar voren gekomen. Die doen het goed onder jongeren met iets meer dan 9%. En zegt dat nou iets in jullie ervaring over de uitslag die we morgen kunnen verwachten? Dat is ook weer iets inderdaad dat mensen graag willen weten. De trend, dat is wel een belangrijk iets. Dus het is niet zozeer wie er gewonnen heeft of wie er groot is geworden, wie er klein is geworden, maar de trend. En de trend, daarbij zie je hier dat de VVD bijvoorbeeld flink verliest en dat GroenLinks ook een beetje heeft verloren. Ah ja. En is GroenLinks eigenlijk altijd populair onder de scholieren? GroenLinks is wel populair, maar niet altijd de winnaar. De vorige verkiezingen waren het de lokale partijen, de gemeenteraadsverkiezingen. En bij de landelijke partijen, de Tweede Kamerverkiezingen, was het de VVD die de grootste was. Stemmen scholieren nou heel anders dan volwassenen? Ze stemmen wel anders dan volwassenen, maar het stemgedrag is eigenlijk te vergelijken met de 18 tot 24-jarigen. Dat is ook eigenlijk wel logisch, want ze zitten tussen de 13 en de 18. Mm-hmm. Sommigen zijn zelfs 19 of 20 jaar. En er zijn natuurlijk, dus in die zin zijn het, komt het wel wat overeen. Ja. Ze zijn wat uitgesprokener en je ziet dat partijen als het CDA, PvdA. Maar ook een partij als de SP, dat die veel minder populair zijn onder jongeren. Oh ja, weet u ook hoe dat komt? De middenpartijen hebben het wat lastig, behalve D66. Dat is een partij die het al jaren goed doet onder jongeren. Partijen die wat traditionele, wat oudere achterban hebben, die doen het ook minder goed onder scholieren. Ja. En zijn er ook uitschieters, partijen die het juist beter doen dan bij de volwassenen? Behalve D66 dus, zei u net. De BBB doet het nu dus heel goed. Mm-hmm. Je ziet dat Partij voor de Dieren altijd goed scoort onder jongeren. Dat is nu 5,7%. En voor de rest valt het eigenlijk wel mee. Vooral GroenLinks en D66 scoren goed onder jongeren. En PVV overigens ook, hoor. Hoeveel jongeren hebben er gestemd eigenlijk? Er hebben zo rond iets meer dan 25.000 jongeren hebben gestemd. Dat waren in totaal iets meer dan 100 scholen die meededen. U organiseert deze verkiezingen al een hele tijd, hè, bij ProDemos. Waarom doen jullie dat? Omdat dit de stemmers van morgen zijn. En er is uit onderzoek gebleken dat als je 18 wordt, die eerste verkiezingen, die zijn het echt het belangrijkste. Die bepalen of je in de toekomst ook gaat stemmen. En als wij daar een klein stukje aan bij kunnen dragen, dat leerlingen denken, die eerste keer dat ik ga stemmen, ik voel me daartoe in staat, die drempel iets kunnen verlagen, dat ze gaan stemmen, dan is dat dan een heleboel. Dus ze maken kennis met, hoe is dat dan eigenlijk als je in zo'n hokje komt? Wat is eigenlijk, hoe voelt dat dan eigenlijk? Al staat er niet zoveel op het spel. Mm-hmm. En daarnaast maken ze ook het hele proces mee. Dus het is ook, hoe gaat het in zo'n stembureau? Hoe gaat het met het tellen van de stemmen? Dus hoe gaan al die verschillende stappen om te zorgen dat er verkiezingen zijn? Ja. Dankjewel. Bas Banning, projectleider bij ProDemos over de scholierenverkiezingen. Ja, en u hoorde het net al in deze uitzending. Er is een incident geweest boven de Zwarte Zee tussen een Amerikaanse drone en een Russisch gevechtsvliegtuig. Correspondent Marieke de Vries in Washington. Wat is er bekend over? Ja, wat we nu begrepen is dat vanmorgen vroeg boven internationale wateren van de Zwarte Zee een Amerikaanse Reaper drone, dat is een spionagedrone, ingehaald is door twee Russische straaljagers, gevechtsvliegtuigen, die volgens hoge veiligheidsfunctionarissen zich onveilig en onprofessioneel zouden hebben opgehouden. Ze vlogen voor de drones, de Amerikaanse drones dus, en dumpten ook brandstof voor de drone. En door hun manier van opereren raakte zelfs de propeller van deze spionagedrone van de Amerikanen beschadigd. De Verenigde Staten moest daarop de drone naar beneden halen, in de Zwarte Zee laten storten. En nogmaals, die Europese en Amerikaanse functionarissen die noemen het gevaarlijk opereren van de Russen, wat kan leiden tot ernstige ongelukken. President Biden is inmiddels gebriefd, op de hoogte gesteld door de Nationaal Veiligheidsadviseur Jake Sullivan. Er zijn wel ook al eerder contacten geweest tussen Russen en Amerikaanse drones boven die wateren, maar nooit op deze manier. Nooit dat de Russen zich zo agressief gedroegen als het ware. Nooit eerder is zo'n drone naar beneden gehaald. En de vraag is nu natuurlijk wat de Verenigde Staten gaat doen. Ja. Hoe serieus ze natuurlijk deze actie nemen. En ja, wat voor antwoord ze erop zullen formuleren. Daar is het wachten nu nog even op. Ja, want is er al een reactie gekomen? Behalve dat dus Biden op de hoogte is gesteld. Weten we daar al iets meer over? Nee, hij is op de hoogte gesteld. Hij is op dit moment in Californië. Daar houdt hij een toespraak over wapensbezit. Dan verschijnt hij dus voor de camera's later vandaag. En dan zal er misschien wel naar gevraagd worden. Maar op dit moment nog geen reactie van het Witte Huis. Alleen nog maar de berichten van hoge veiligheidsfunctionarissen die het dus gevaarlijk gedrag van de Russen noemen. Ja. En die drone, even voor ons begrip, dat zijn best wel flinke dingen, hè? Die Reaper drones. Zeker, zeker. Ja. Dat zien er ook uit als gevechtsvliegtuigen, maar zijn dus onbemand. Dus er is geen gevaar geweest voor Amerikaanse piloten. Maar het zijn behoorlijke dingen die ook heel duur zijn. Ja. En ja, het is natuurlijk wel direct contact geweest tussen de Russen en de Amerikanen. En is er ook iets bekend over wat er met dat Russische vliegtuig is gebeurd? Nee, dat waren twee straaljagers dus, die als het ware de drone insloten, die voor de drone vlogen en toen dus brandstof gelost hebben om duidelijk met opzet de drone te beschadigen of in ieder geval af te remmen. En daarop hebben die Amerikanen dus besloten de drone naar beneden te halen. En is hij in de Zwarte Zee terechtgekomen. Dankjewel voor jouw update, correspondent Marieke de Vries. En dit was Nieuws & Co. Straks, dit is de dag in alle staten met Hans van der Steeg. Hans, waar ben jij? Ja, Dielke, vandaag zijn we in Ierseke in Zeeland. En te gast is Kees van der Staaij van de SGP. Hij is hier samen met de lijsttrekker uit de provincie Zeeland, Harry van der Maas. We gaan het onder andere hebben over het openbaar vervoer. Want hoe kom je in Zeeland in elk dorp waar je wil komen met het OV? Dat zometeen in Dit is de Dag in alle staten. Na de hoofdpunten van het nieuws met Casper Meijer. Hele fijne avond. NPO Radio 1. U hoorde het net, een Amerikaanse drone en een Russisch gevechtsvliegtuig zijn met elkaar in botsing gekomen boven de Zwarte Zee. Dat heeft het Amerikaanse leger bekendgemaakt. De drone zou zijn neergestort nadat een propeller werd geraakt en is niet langer te gebruiken. Amerika spreekt van een roekeloze actie van Russische zijde. In het zuiden van Zwitserland is een Nederlandse man van 28 omgekomen tijdens het skiën. Het slachtoffer was gisterenmiddag met twee vrienden buiten de piste gegaan toen hij werd verrast door een lawine. Het moederbedrijf van Facebook gaat nog eens 10.000 mensen ontslaan. Ook worden 5.000 openstaande functies bij Meta niet ingevuld. Het bedrijf achter Facebook, Instagram en WhatsApp wordt hard geraakt door de teruglopende advertentieinkomsten. En de politie heeft 30 tips binnengekregen over de dode baby die begin deze maand werd gevonden in de Lek bij Lekkerkerk. De ouders van de baby zijn nog niet gevonden. De Het meisje werd op 3 maart gevonden in een plastic zak en lag mogelijk al weken in het water, meldt Omroep West. Het weer: vanavond en vannacht trekken winterse buien over het land met hagel en natte sneeuw. Morgen kan lokaal eerst nog wat sneeuw vallen. Daarna is het droog met af en toe zon bij een graad of 8. Dan naar de ANWB. Helene Geest, hoe is het met de files? Nou, die worden snel korter op de meeste plaatsen. Het blijft alleen lang druk bij Rotterdam. En dat is te wijten aan een ongeluk op de A16 van Rotterdam naar Breda. De weg is inmiddels vrij bij knooppunt Ridderkerk. Maar vanaf Terbrechtseplein is de vertraging nog wel 3 kwartier. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam ook nog een lange file tussen Rijswijk en knooppunt Ketelplein. Daar sta je ongeveer 20 minuten in de file. Verder ligt er rommel op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar bij Haarlem-Zuid. De rechte rijstrook is dicht. Vanaf Aalsmeer kost je dat 20 minuten. En veel vertraging op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Ketelplein. Daar sta je 40 minuten in de file. NPO Radio 1.